A Musicòpolis, els estils no són el més important, sinó les novetats discogràfiques. Acabes d'escoltar un dels nous temes amb aquest format d'aquest rock dur, d'aquest heavy que ens aportava Ariel Blakett des del seu Breaking Stones amb la novetat anomenada The Rather. Seguim amb diferents temes amb Rafael Corbí i Musicòpolis, com per exemple aquest senzill del disc Todos a la Guerra, de Copo, es diu 400 Golpes. Yeah. I'm living right now. I persones, eterna memòria, que amb els anys s'ha destruït. I els drets són l'hòstia, museus de persones, mirin a històries que amb els anys han escrit. No hi ha lloc a Pyongyang on pensar res diferent, crim de pensament. I els drets són l'hòstia, museus de persones, mil històries que amb els anys han escrit. No hi ha lloc a Pyongyang on pensar res diferent, crim de pensament. Acabes d'escoltar a Pearson, ens portaven aquest tema en català anomenat Corea. Abans, Fly Project amb Like a Star, i ara és James Taylor des del Before This World amb Today, Today, Today. Today, today, today, Es difícil controlar los sentimientos, pero pase lo que pase, simplemente apaga la luz. Me motiva tu calor, tu ternura, en mi cuarto cuando estamos a solas. Tienes algo que no tienen las otras, me motiva tu olor, tu textura. Dulce aroma y nuez de chanel, con censura tapas tu piel. Me preguntas qué vamos a hacer, eres oscura o habla tu timidez. Apaga la luz, solo somos tú y yo. Yo sé lo que quieres tú, tú lo que estoy llamando. Baby, apaga la luz, solo somos tú y yo. Deja la ventana abierta para que el calor no sienta. No son nada en la oscuridad. Lentamente me transportas a otro lugar. Nos envuelve una ligera brisa junto al mar, de placer, pasión y risas en la intimidad. Nadie va a molestar. Apaga el celular. Vamos a transformar ese sueño en realidad. En la intimidad. Dime cómo estás. No se puede aguantar las ganas de probar. Tu cuerpo junto al mío es un volcán que está a punto de estallar. Tenerte cerca se ha vuelto una locura. Solo con besar nos sube la temperatura. Con esa sencillez, noto tu calidez. Tus mejillas se sonrojan y habla tu timidez. Apaga la luz, solo somos tú y yo. Yo sé lo que quieres tú, tú lo que estoy llamando. Baby, apaga la luz, solo somos tú y yo. Deja la ventana abierta. estamos a solas. Tienes algo que no tienen las otras. Me motiva tu olor, tu textura, dulce aroma y no es de Chanel. Con censura tapas tu piel. Me preguntas qué vamos a hacer. ¿Prefieres oscura o habla tu timidez? Una cançó més que ens aportava en Henry Mendes, també dins del nostre programa de Musicòpolis, presentant aquesta nova peça que t'oferia ara mateix a través del nostre programa com a novetat discogràfica, perquè d'això es tracta el nostre espai, el temps de Musicòpolis. Deia aquesta cançó, Apaga la luz. Escoltes a John Asker, Tierras Lejanas. Siento algo, no sé qué es. Sentimiento curioso del deseo. Cómo amar algo que no es mío. Oh, oh, oh. Destino fiel, brotarás en mí. Me encontraré cuando llegues aquí. Yeah. Punt i final d'aquest segment de Musicòpolis amb John Asker i Terres Lejanes des del Dreaming a New Life, i abans d'escoltar a Mate in June amb la peça anomenada Perfect Storm. It's getting cold, getting dark, I can hear the rain fall down. It's getting close, getting rough, I can feel my fear grow. 'Cause I want it all, I want it now, promise I'll never let go. If you put me back on solid ground, you got me feeling electricity. When your lips touching mine, we're like AC/DC. We're shutting down all the lights in this town, boy, you turn me on, yeah. We're shutting down all the lights in this town, boy, you turn me on.